أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بزنا تاسو خلاصه کې ډیر شی وبل بابو او په دې کې نقلي دلایل ذکر کول. واقعات د انبیای کرامو دا واقعات هم د نوح علی السلام ذکر کې دي. زنا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لګلې موږ نوح علی السلام خپل قوم ته فقال نو وی یا قوم اعبدوا الله وقوم زما بندگی خالص کے اللہ لا مالکم من الہ غیرو نشتا تاسو لسو برکات درکو انکے بیداغ. الہ چاہتا ہوئی چھ منافع او فیدے او دسیزن و برکات چو لگ پیدا کری گیا الہ دا مسئلی دا پارا دا واقعات روڑی لگا خلاصہ کے جمعوی لی. افلا تتقون آیانو تاسو زان نبچ کوئے شرک نا تاسو بلتم الہ وائے چی بلوم دا سشتے چی برکات و پولیشی او فیدی دا غی اختیار کی. نفقال الملہ الذین کفروا من قومی اوی غٹانو اغا کسانو چی کفر کرو دا قوم دا غنا ملہ مخی تیرشیو زکو توی چی دا ڈک خلقی مارکنا دا دنیا مال دولت سامان جہداد پٹی کٹی خادم نوکر چاکر ہر سبانی برابر دیتا ملہ ہوئی او اکثر ملأ خلاف کوي غټ خلاف ولي د قران او د سنت اصولو کې پابندي ده. او هغه پابنده لسټ نه ور کوي که پابنده لګاړه ور کوي نو بیا دا هغه ظاهري خواهشات د نفس خواهشات هغه بیا ختمي کیږي او هغه پر حدود تیار نه دي. کدی وجه نه دی وی وی خطيب مونږه خبري کوي ما هاذا الا بشر مثلكم. یو اعتراض دا وکړو نلے دا مگر بنی آدم دے ستاسو غندا. یو خبر خدا چی بنی آدم دے انتا دا خبر کی زمان پشان دی مانا داغی نظریہ دا ہوا چی زمان دے اصلاح دا پارا بچتا اللہ ملک را لی گی نورانی برا لی گی بشر سنگ رو لے گو. ندوین یریدو ان یتفضل علیکم غاڑی دے چی غروال حاصل کی بتاسو. مانا دا مقصد دا دے چې دې په مونږ باندې تفوق حاصل ولغوالي چې زموږ مشر شي. دا ګن اصل کې دغه خلکو ذهن کې پروت دی. دا یې خطوله منډه ترل دي د پاره وي چې خلک مونږه مشران کی دغه خیال دای چې دا دیندار او حق ورس دیم غنې دا غوالي چې رګه مشر شمه یرید ان یتفضل اما شریوی غوالي د مشره او ګره نو دا یو ډېر مخکاني زولې په راز ده. نوح علیہ السلام د دور نه دا اعتراض شروع دی لا تر اوسه پورې چلیږي. نو صرف د یو سړي د خبرې ته بنه ګورې بلکې د چا باره کې چې خبره کی داغه کردار ته وګوره داغه خبرې ته وګوره داغه نرستو فیصله کوه. او کله نه کان خلق وي د دنیا علما چې غیبه مهنتونه او خدمتونه کړي د الله د کتاب تفسیر داغه بیان داغه د پاره کړهونه برداشت کول او بیا به خلک داغه باره کې یو غلطه خبره خوره کیږي ګری مشری غواړي يريد ان يتفضل عليكم نبرم ولو شاء الله لانزل ملائكه قال غفتي نور عليكلي و ملائكه قال غفتي چمن له سوکرو لګي نو ملائک به را لګل انسان به نه را لګو نو سنورم ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ندی اورې دې مونږ دا خبرې زمونږ دلې مقنو مشرانو نه یروي زمونږ په خانو مشرانو خدا مزلې نه کولې دا دې چې سوی هاذا اشاری ما یقول نوح علی السلام جو سوی کنه دا وی مونږ مشرانو نه ندی اورې دې نه اخر کې اوس خپل پیسې لګې دې له دې ډېر مړه دي کنه جنو و الا رجل ندیدا مگر یو سړی دې په جنتون چې بدلې وانتوب دې فتربصوا به نو انتظار وکړه د تبارک حتا حين تر یو وخت پوری ادي کې ظاهر مقصد دای چې انتظار وکړي نو لیوانتوب پیدا شو د خپل کار شي دې ډېر کارونه دا دی چې پته بولګی چې لیوانه رې یا مطلب دای چې انتظار وکړي نو کې دې شي رتن لا خپل خپا سپاسی دغه پاسه چې څه ناشته دی لیوانه کړه دې بیا خوشي تفسیر جیلانی کې دغه دوه تعبیر ذکر کړو شیخ عبد القادر جیلانی عام علما دا لومبه خبره ذکر کوي چې به جنتن بدلې وانتوب له رسو بخل اختار شي ډیر بشي دی ډیریږي کړه لومبه خبره خدا وکړه چې راته سوي نو موږ مخکې مشران نه دی ورې دي نه دی ویلي چې راته سوي نو مدلل خبره نه ده دا نه وي نو مشران وې دا چې نه دی ویلي اباین الاولی دا غي نه موږ توحید دا مسله نه دا ورې او تک خلقو بکل دامو چه ما سمعنا بهازا فی الملت الاخر ادا او اصوص چه کم زمون مشران تیر شوی دی فلانتی بابا و دنگی بابا و فلانتی مولی دی و دنگی اغین هم ندی اولی دی او جننا دی جنون پا مانا رازی جننا غی توی چه پیریان پر اغلی لیوانی حد تاقین منا تر مرگ پوری چا دام ویلو انتظارو که پده تر یو وقت دی با لگیائی لگیائی ختم بشی چه ختم شی مون با تخلاصو دا پکې بل معنا زاد المصير کې ابن جوزي رحم الله کړی و دي اعتراضات کول نوح عليه السلام الله له سوال کې قال نوح عليه السلام رب زما انصرني مدد وکي ما زرا بما كذبون په سبب د دې چې دي تکذيب کوي زما يا الله تما سره نصرت وکي امداد وکي دي هلاك کنه انصرني باهلاكهم جزاء لهم بتكذيبهم ابن جوزي رحم الله الله ما سره امدادو کې دا خلق هلاك کې د دې د تکذیب سزا ولا ورکه چې دې زما تکذیب کړي ډیره زمانه برداشت هغه کړې دي حنیم سو وکاله مسله کې تاسو ته تیر شي دي قران کریم نور زینو کې دا غي تفصیل کړل دي دلته خو د صورت په داوی سره چې مناسب کوم خبري نه لږه ترې فاو حینا الیه وهر ولې ګلم هغه تا ان اسماعیل فولګا دا چې جوړاو کیشته بیا یومینا زمون مخامخ زمون بسترغو زمون رو برو یا عامو لماوی زمون پا حفاظتو من ازا غورم گنا سوکتا تا نقصان دشی رسولی او وحینا و پا تعلیم زمونگا کم برد تعلیم در پوچی داسی زور کا داسی دارون بے کشتیر دنیا کشی جوری بی خواد کسان و پیرا تیرے دو نو ٹوک مسخری بے کولی مخی تاوسو تیرشی ری گنا او بیدا سشی جوڑائیم ناغه دا چې یو کوټه جوړون چې دوبو د پاسه بروانی ام شي بیتن زو اصنع بیتن يمشي الى الماء ناغه به یو کوټه وګوره دا چې کوټه مې چې کوټه روانه دا کومه کیشته او پیغمبر جوړ کړه او دا غي نرستو بیا یالو به ایجاد دی بیا پاره کې ټیک د ډېر سبو شوی لیکن دا کومه کیشته چې جوړ شې دا هم بیړه راځم ولې پې کې د دنیا خلق وکا مرغان پکښتا لکه څنګه چې مکه تیر شي تاسو په ځلکم را روان دي نو فایدا جاء امرنا کله شرار حکم د عذاب زمونږه کله چراشي حکم د عذاب زمونږه وفارت تنور او جوش او مقدس مکه په وبو د زمکه د مخنه او برا اخلاص شي تنور بارک تشریح تاسو مکه تیر شي او په هغه یاده کې یا مشهور زری د روټه په کول وغه چې داغه غیر چاپیر زمکه بالکل پخی او چګری او جاغه ده کې اوپر هوته نه پوهه چې اوس په ټول ملک را روان دي عالم الله چا یې فارق تنور کې نایره د غضب الهی نه عبد الله ابن عباس وی تنور وی وجه الارض تا مخدز مکه تا بس مخدز مکه به اوپر او خوت کوي نفصلک فیها نو سوروا په دې کېشته کې سلوک وی اصل کې نه باطل وتا ورنه نه باسه په دې کېشته کې من کل ذوق من کل دهر حیوان کل نه ویل لګه من کل دهر حیوان چې کوم دل ته ده زوج نسنین جوړه وږي زونه دې د پاره چې داغي نو اباخي پاتې شي د دنیا ته پیدا کوشش ډیر په خاص ویل نوح علی السلام ته الله حکم کړو اوس پتا سم کوششونه کوي پلان کې قسم مرغۍ د دنیا نه ختميږي او کاريانو باندې پابندي نه باندې پلان یې قسم ختميږي الله جل شانو وي وی دغه حفاظت دار چې دا د دې در په لګه تاسو استدلال نیولې چې دا پټول از مکر راغله ځکه غته ویلو وینا په دغه ځای کې چې کوم حیوانات دی غیا دي دا هر علاقې سره مخصوص حیوانات دي څنګه مخصوص ماحول کې اوسې ولې بعض علاقې ګرمې دي بعض یخې دي بعض معتدل دي خدای دې دا پاره خپل خپل حیوانات الله پیدا کړی دي دلته چې کوم حیوانات دي کنه ناغر اوچت کا اور هغه وجه دا و چې بشر لا په ټول دنیا خور نه دي دا لږ ځای کې داغي ته وجود شته ځکه وي امن کل د هر یو حیوان نه زوجین نسنین جوړه د څه زونه زوجین خزه خاوندې مګر نه او ماده دواړه پکې دي نو دې لپاره چې داغي نو باقی پاتې شي په دنیا کنه او اهل کا او خپل کور والا خپل ټول ډبر اهل مراد ته صرف داغه زامن او انګین دې نه دي یادارو نوسی کړه وسی او خزا بلکې مراد ته هر هغه ایمان والا دې چې نوح علی السلام ایمان داوړ او قران کریم ویلو و ما امن ما هو الا قليل لږو کسانو ایمان داوړ د شپګو نه جواله تر ادیاو پورې قولو چا په دې دام ویلو چې صرف درې زامن دي او درې انګین دي پر سو کلیشتا او چا ویني نور دي چې ادیاو پورې قول لې قران کریم دا ذکر نو کړي او بس لک کسان دي لک کسان دي ناغه پکې کېنه او خپل اهل پکې کېنه او کل تقی نقی فهو عالی او اهلی نبی رسول سلام وي هر نیک صلی چې دې کنه لازم اهل دې لازم اهل دې نو مان اتا تابعدار کېنه او پدې کې د هر حیوان نه زو چې می دو سيزون دوا جوړې نسنه ني دو دوا مان نه راو ماده وا اهلک او خپل تابعدار خپل تابعدارم پکې کېنه دین دا پتو لگی دا چې تابعداری دی یو نبی فرض چې څوک دا غا تابعداری غا اصل مسلمان شه د نبی علیہ السلام د یو پیغمبر سنت دا غا طریقې اغم فرض دی اغم لازمی ښه فنیات اهل نه جوړیږي او اهلک الا من سبق علیه القول منهم علا ودا غا چانه چې مخکې شوی دا فیصله باغی بچا چې مخکې فیصله شوی دا معنا غا کافر دی او موهر جباریت په لګیدل شي د دنیا نه کافر دي ناغنا الا من سبق عليه القول منه ايو خبره یاد اوسه تا چې ولا تفاتبني في الذين ظلموا سفارش مکوا ما تا په بار د ظالمانو کې یا مکوا خبره ما سره په بار د ظالمانو کې ولي انهم مغرقون یقینا دی بغر قول شي دې فیصله شي دا دی بل او چی کی پاتې چی کی نه سفارش نه مکو ستاسو سفارش نه بچی ګنده خبره دین دا پتو لګیلا نو علی السلام دې جلیل القدر پیغمبر دې سوچو کا چې یو انسان نه نیم سو کال مسلسل دعوت چلی چې لس ورځې او چلے لس میاشتې او چلے لس کال او چلے نو چې ډېر او چلے سلو کال او چلے شو او هغه نه نیم سو کال چلی سور نیک پیغمبر ابو الانبیاء اوچت مقام والا پیغمبر لیکن هغه ته موي چې ورستا سفارش دا غچ اپ بارہ کې نه پکاري کې زمانہ فرمان دی ها نبی علیہ السلام ویلو فل اهل د فاطمه رضی الله عنها ته عمل کوو بشه ځکه نبی علیہ السلام پاغه ډیر مینو سفر لږه بته دا غي کور ته وقاره شي واپس راتو پاغه برا ته پښ غلوري وا وی عمل کوو ګو الا اوغنی انک من الله شی ادا الله دربار کې دې نه شف بچ کولې دا مو آیت پلار کې پیغمبر دی خو خپل عمل بخلاصې دي ځکه ورته وی انه مغرقون په دې خو فیصله شوی دا تاسو فارشل ته نه پکاري کې دلته مشهور شو بوا چې د دین رسول خو بیا نوح علیه السلام سفارش کړی د خپل ځی باندې کې دا غي جوابونه تاسو ته ورشي وی دي یو خدای چې نوح علیه السلام دا ګمان په ځی نو جوړ کار کړی ول ظاهر کې اقرار کړه ها هو کول هغه د نبی چې دی مسلمان دی او عالم الغیب په نو شي دلته نه خبري چې دی کافر دی نو چې هغه د مور په لړ نو ما ماګانو طرف ته تللی د مور مسرې کنه د ماما مسرې کنه خصوصا چې غي سره کینی پاتی نو خامخا پاړو کې باندې غشان کې اثر وشي دا غي په شان کې خو یې لا بغیر شي او کافر وي په دې باندې دا اثر شوی په دې زوی باندې کنه عام اته کې نوې چې د مسلمان نه څه کوي و راځو شا روستو ته پته ولګی چې دا خو کافر دی چې ما سره نسوري کې خو پته ولګی کافر او ما ته پته نه و ذکری ولا تقاتلني في الذين ظلموا انهم مغرقوا اعذك وتويل شو چې تا ته ما ویل دي چې تخپل اهل سو ته اهل او انه ليس من اهلك دا زه ښه اهل نه دي اهل تا بدار ته ویل اهل هو په دې معنا چې نسب کې دي یقیني زوی دی دا غلطه خبرې چې باندې کا ثاني دی خزه زوی او دا پر کټه خپل نه دا به زه خبرې مې کو قران ویلي چې تاسو زوی دی پر کټه ته ایبن دا څه نشي ویلي ایبن هغه ته وی چې دا حقیقي زوی دی او قران په حقیقت بناله دې وجه نه دا غلط توجیهات دي خپل زوی دی دی لیکن اهل نه دي تابعدار نه دي مینهم مغرقون نو فایز استویت انت ومن ما قال الفلک نو کله چې برابر شته او هغه سو چې تا سره دی پکشته برابر شوي نو فقل دا سی وایا الحمدلله الذی استعینی دو خدای دی الله له غزا نجانا من القوم الظالمین چې خلاصې راغوم د قوم ظالمانو نه د اولویت استعینی د الله دی ځکه د ظالمانو نه اخلاص کړو هغه یې مردار کړو تبای کړو د دې نه مسله دا راووته چې کله کافر مرشي کنه نو الحمدلله به وي تاسو دا خبره مخکې سورې نام کې ما کړې و هلته مې تفصیلی کړې و د علماو نه ځکه د کافر مړ کېدل دا زمکه داغه د نفوست نه خالی کېدل یو خلق داغه د نفوست نه او د سپیروالي نه بچ کېدل دي کنه نو د حمد او د ستاینې مقام دی ان لله و انا الیه راجعون نو آیا ناکار سړی غلط سړی چې هغه مشرک دی کافر دې دنیا نزیو الحمدلله شکر دې الله چې رګنه دې خلق خلاص کړو کني خلق دې گمراه کول خلق دې خرابول ظلمونه دې کول بیا دې به کو الحمدلله وایغه ان لله بنا او دا د انبیا او سنت دي زکه په دغه قوم کې د امو جره ما خپل دې سو کوم وای دا غو خپل نو سو دا غو د زمانو ما ماګان دي پکې ته دا رنګه نو خبرې دې پکې په وګانو زمان به پکې یو نه سب نو او غټول مری لیکن اغیر ستائنه ہوئی الحمدللہ اللہ وطا حکم کی جدا سے بوئے نا حکم دے قل نا سو آیا الحمدللہ اللذی ستائنی دا علوہیت دی اللہ لہ غزات نجانا من القوم الظالمین اخلاصے راکم انگلے قوم ظالمانونا او کلچے تبرا برشے ہو دا حالات ختم شی نبیابا لدی کشتے نا کتر آکوزے گی کرن ابیا پا جودی غربان میں اترے لیتا اس پا ترشی وستوت عالم جودی نو دغه وخت دا وایا وقل او دا سی وایا ربي اي رب زما انزلني منزلا مباركا راکوس کې ما زید کو دي دو برکت والا تا منزل فی غد ظرف دا نو معنا د ظرف په وته یو و منزل فی غد مصدر دا مصدری معنا هم کولی شي والا راغلی دي نو انزلنی منزلا مبارکا راکوس کې ما پر اخوزیدو برکت والا دا راکوزیدل برکت والا دی یا زید راکوزیدو کې الله مال برکات او پیدا واچي او انت خیر المنزلین او ته بهتر د کوزونکو نه الله ته بهتر د نازلونکو نه انسان لپاره یو مقام دی دا الله مولا غره الله کې دا د الله د طرف نه هغه ویل کیږي چې دا څه وایا او دا زموږ د پاره طریقه ده کله یو کلی ته ځه یو ځه ته ځه الته راځي کې دوه کني دی یا څو وخت دی دا شو وایي چې رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین جمعه تک راځي په دې شي فقہ مسنون دعا وایي دا ورته دعا وایي تر دې د خپل تفسیر کې لیکلي دی ښه بهترین دعا ده یا الله دې ځه ته غزر عالم دلته دی راکېګم یا دلته سروځي دی رو الله دا مال ته برکت وکړي نبی علیہ السلام کله وسره نورې دعاګانې کړې دي چې اللهم انی اسالک خیر هذه البلاد وخير من فيها واعوذ بك من شر هذه البلاد وشر من فيها الله دې کلو کې دې علاقه کې دې دې کې څوک دې خدای دې خیر ستانه غوښتل کوم او پدې کې کوم شر دې الله ما دا غشر نه بچي دا بهترین دعا ده دا مو یا رب ان شاء الله غزه کې بتا ته تکلیف نه نه بس تا ایمان ته څه نقصان نه بس تا مال دولت عزت ته څه نقصان او الله بدر باندې وخت تیر کی کنه ځکه نوح علی السلام ته الله دا تعلیم ورکړي چې دا څه وایي رب انزلنی منزلا قل قل تعلیم کنه چې دا څه وایي ان فی ذلک الایات یقینا پدی کې خامخا عبرتونه دي ډېر عبرتونه دي پکې چې څه تو ګورا واقع تا یو عبرت پدی دا واقع دي شو ګورا نیکان خلق چې دنیا ته راځي دا غي دا مسلې یا قوم عبد الله خلق دا الله بندګي ترا بلی بل ستنا چې دا الله حکم ومانه دا غ دینو مانه کامیابی پدی کې دا د جون په هر موړ کې دا الله قانون په ځان نافذ کړي تاسو به کامیاب شي دریم دعوت په ځین کې کې نه چې بل الٰه ورنشتا نو دریم عبرت پکې وګورا چې کافر لګي نو په نیکانو خلکو اعتراض نه کوي دا اعتراض دوم کوي چې مړه ته زمونږ په شان سره یې کنه تر هغه لري اوس مونږ ته خبرې کوي چې دومره لوی سړی شوی نو دریم اعتراض راغی خاخه اوس خو شو دا ته جوړ مشوري غواړي ځکه ځان دورس کړي کوي نو دریم یره کدا الله زمونږ اسلام مقصد به ملائک به را لګیو کنه تا ته څه ضرورت نو سلورم دا خبرې مونږ خو دې مشران نه ورېدل ته چې سکه نو نه خبرې دې نو پینځه مړلې ونه دې پرې دې دا خبرې هغه وخت نو هغه وخت کې مې وسوم دیغه بیا روس وګورا نیکان خلق دعوت کوي کوي کوي کوي چې پوښي چې دې خو نه مني الله نه سوال کوي الله تر سره امدادو کې رب دې سر نیوي ما کړ دبو او بیا دا الله رب نه اخو نبی دین هغه ته ویلی شو چې او حینا الیه ان اسمع الفلق او دین دا پتو لګی دا بل عبرت پکې دا دی چې وګوره د نیک سړي زوی دی لیکن دا غ نیک سړي د وجه نه خلاصي چې په خپل عمل خلاصي دا عبرت نه دی کنه لا آیا یو عبرت ونه دی ګڼ عبرت پکې قاتری دا ته زبکه چې دا عبرت کې پکې چې کله پت خلق د دنیا نه لاشي کنه نو دا د عبرت مقام دی چې په خوشحالي پکاره اغه افغان ته نه پکار وای الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين دا رنګ دا عبرت پکې پروت دی چې دا الله رب تعالی تعلیم دی چې او مقام کې زی او خوځې کې دی رکیږي دا وایا الله نو سوالونه کوا ځکه برکات ورکون کې هغه دې بر سوک نشتا رب انزلني منزلا مبارک او د سورۃ دعوام غوړې دا ده چې برکات ورکون کې الله دې ځکه وین نبی ذالک الایات یقینا پدې واقعیا کې خامخا ګڼ عبرتونه دي و ان کنا لمبتلین او یقینا موږ ازمیخ کون کیو موږ ازمیختونه کو او دا زموږ ازمایښو پدې باندې شته د ورځې زمانہ الله دې له مهلت ورکړو دې زمانہ پدې پکې دو درې نسل لاړ نه نیم سو وکاله تیر شوې دي بیا هم الله عذاب نه راليږي حق ټول له مهلت ورکړو ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرین بیا راولې ګلمون رستو داغینا پیړې بلا موږ بل پیړې پیدا کړې لاله ختم شو ورپسې بل قرن راغې نفارسلنا بهم رسولا هغه کې مولا پیغمبر را لېګلې ده او دا پیغمبر سوق دی د دې بار کې چا هوې د عادیان واقعا د ابود علی السلام هغه ته لېګلې شو او پاغي یو اعتراض داو چې پاغي باندې خود سوهې عذاب نه دراغلې دویم داو چې نه جیدا د قوم سمود واقعا ده دا لګروستو دا غینه او صالح علی السلام لېګلې شو غي باندې سوه حراغلې دریم قول داو چې نه دا د شعیب علی السلام قوم یادې لیکن دا اخیری قول لږ کمزور دی ښه او په دې کې د غدوه کې دي شیا د عادیان واقعا ده یا د سمودیانو ځکه او فرمایل ارسلنا بهم رسولا او دا پیغمبر الله دلتا مبهم ذکر کړل دی ار پیغمبر چې یاهود علی السلام یادې عادیانو ته لېګلې شو یا صالح علیہ السلام یا دی ناغس مودیانو کرے گلے شی ورسلنا فیہم رسولا رولے گا من پاغی کے پیغمبر من ہم داغی دجنس نا داغی پشان بنی آدمو فسم صلا ان دان دمکی تفسیر کی خواہ دی ان دان تفسیری ہوئی آنے عبداللہ فدے مسلا چی بندگی خالص کے اللہ لا ما لکم من الہ غیرو نشتا ساسو دپارا سوک زموار بیداغ ورا هر نبی دا مزل کی چې برکات ورکونکي غره غره خان څومره فائدې چې د ژوند د ژوندګي د ستاو ته ضرورت دی هغه الله پیدا کړی دی بل څوک نشي پیدا کولی دبل چا واک نشته دبل اختیار دی نشته هغه ستا ژوند دی چې دا پیدا درکړي د ژوند په لاره پیدا دی کستانور نعم دی په دنیا کې نعمتونه دي ټول دا غره طرف نه دي که داخلي دی او که خارجي دی افلا تتقون نو ځان نه بچ کوئ د شرک نه دغه مطلب دی ځان بچ کئ کنه تاسو لا تروسا هغه زور مرض کیه کړي د مرض او بیماری لري کې د ځان علاج کوي خپل توحید تراشه کړه افلا تتقون راشد تم ولا ابي فح هر ځای کې ملو کار خراب کړي وي تو قال الملو او یې غټانو من قومه الذين كفروا دغه قوم نه هغه چې کافرو هغه چې کافرو دنه دا په ډول کې دا چې ملائکه باندې کسان نیکان کې دي شي خو باندې اکثریت پکې خطرناکی ذکر الذين كفروا صفات كاشفه يا رب او كذبوا بلقاء الاخره او دروغجن غو ملاقات اخرت دا هغه ملو چې دی اخرت نه منو اخرت نه منو دا اولي داروس علتهم نه او پاره عتفهم نه حکم کې شریک دیږي سره واعترفناهم بالحیات الدنيا او موږ مسکړو دی په ژوند د دنیا کې پیسې او دولتونو مالونو کې دادونو او دیوی باندې دی غاور وکنه وا ترفناهم بالحیات الدنیا اطراف وی په مالدارې کې د حد نظر وتل ها مسچیو سیوی هغه شان خبره ده چې ما هاذا الا بشر مثلکم نه لږه مگر بني ادم دې تاسو غوند مړه تاسو غوند بني ادم دې او یاکلوا مما تاکلون منه خوراک کوي دا غسنه چې تاسو خوراک کوي دا غینه ويشرب مما تشربون او سکل کوي دا غسنه چې تاسو سکل کوي تاسو روړې خورې دیم روړې خوري تاسو وګچې او نور سيزونه سکې په مې دیمس کی روش کې شکن دا وېدا دي نو په کار دا خلکو نظریه داوا چې کله دا دعوت کار چلی راغه به دا چې سړی لري په نظر کې پیر داسې چې خوراک نه کوي ولار بابا وی سلوي خاله په دې ځای ولاره یې خوراک کو نه ستاسو داغه د کورواله د خدي ضرورتو د نور ضرورتو د دنیا نه ولا خوب ورته سلوي خاله ولاره ولار بابا وی دل پرانګل ده دا ولار بابا لاس بابا ولار بابا او ناس بابا شلګزي بابا او بل بابا دا وګوره وی دي نه کوي ما تا کولو نه مين او ايش نه پمې مات شي نو پتا ولا کې نه شي دا زمون غوند سره دې نو ولا ان اطاعتم نو کتا سو تابعداري وکړه ولا ان اطاعتم کچر تاسو تابعداري وکړه بشرم مثلکم بنی آدم چې تاسو غوند ده انکم اذا لغادرون یقینا تاسو په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یې وې تاوان کې وپریو دي خو زمون په شان سره دې کنه مړه دې زمون د پسو غوره دي نبی آئے وی آیا ایدو کم آیا دی وادی کئی تاسو سخا انکم ازامت تم چیقینن تاسو چکل امرشے وکنتم ترابن و شیخور و ازامن و ڈکی انکم مخرجون نو یقینن تاسو برایستی شے بیا پرنی دی دا خبری کئی چی من ممرشنو دوبارا با بیا را پاسو حالانکی من بخوری شوی و ڈکی شوی بیو او بیا برا پاسو حی حات حی حات ای هات ای هات لری دلری لما تو ادونه غچتاو سره وعده کې دیشی ان هی الا حیاتن الدنیا نه دا مگر دا ژوند دنیا زمون دی نموتو مری باد زمو و نحیاو زندگی کی باد دا مطلب دی چې مون مرو بیا را ژوند کیو بل دا خودونه ته پدل کیو دل مرشی بیا را ژوند کی دې نشتا دوا د هندوانو نه چې بل جنم کې راغی هغه بل جنم یې ته یاد نه خو د جنمونه دي کنه دې بل جنم دې دې بل جنم دې نه هغه کافر موږ نه موته موږ مرو مانه باز زمومري او نه احیا او باز ژوند کیږي نه پیدا شي او ما نه نو به مبعوثین او نو یو موږ دوباره ژوند شي سوال دا دی چې دې څنګه دا سوي چې باز زمومري او باز ژوند کیږي او حال دا چې دې خو اقرار د باس نه کوي کنه ولی کدی دا سوی چې مونږ نورو بیا ژوند کې وو خدي دوباره ژوند قائل شو آخرت ته ومنو آخرت کولی نه منو نزه کماوي یا خو معنا دا چې مونږه مرو معنا باندې زمونږ نطفي کنه نو ته په حال کې سړی مونږ نه بیا ژوند دي شي دنیا تراشي یا تقدیم او تاخير دي معنا دا ژوند د دنیا دې نه باندې پکې ژوند کېږي چې لږ وخت تیر شي نو بیا په کمري او قران کریم کې تقدیم تاخير راغلي دا کلام د عربه کې دایو دي چې راځي قانون دی لکه حضرت مریم هغه ته وې وسجدي ورکړې او مریم علیه السلام سجده کوه رکوع کوه رکوع مکه ته سجده مکی سجده مکه کوه رکوع ورسته کوه حالانکه رکوع مکه ته سجده ورسته تقدیم تاخير راځي چاره وی مطلب ادا ده چې نموتو مری مرزمو مشران بعض مرشي او نه هي من اولاد فاتش نه غي بیا چون پیر کې نه دایي اولاد راځي ځکه ماوي مری بعض زمونږ ژوند کیږي او ما نحنو بمبعوثین او نه یوم دوباره ژوند دي شي مدارک هم داسې معنا کړو يموت بعض و يولد بعض ينقرض قرن فياتي قرن اخر بعض مړشي او بعض پیدا شي یو تیړه ختم شي نو بل تیړه ورپسې راشي تیر زلاله روانه دي ان هو الا رجل ند دا مگر یو سړی دی افترا على الله كذبا چې تپلي دي په الله دروغ او ما نحن له بمؤمنين او نه یوم په دو یقین کوونکی باور کوونکی چې دا به صحیح ویلي امون بیا دې نشتا یا مون ایمان نه ورو ایمان استلاحی پیغمبر پوښ چې دا قوم کو مخالفت ګډیر کلک دی او دې مسلې ته ناراضي ډیره زمانه ما بیان وکړو نو قال اوې پیغمبر سوال کیدا الله نه رب تنصرنی رب زما امداد وکې ما څخه بما کذبون په سبب د دې دې درو جنګنی ما قال نو الله فرمایل اما قلیلن لب وخرستو اما قلیلن د اما کې د اما ظاهری عن قلیلن اصل کې معنی بعد قلیل من المده لګه زمانه پس لا يصبحن نادمين قام خاشب ديخ بمانا فاخذتهم الصيحه اني والاغيل تشغي بالحق فعذاب ترى حق الذي عذاب قران كريم کی حق دویش تو مانو راغله بالحق بالعذاب بالحق اني والديل را تیزی چغی فعذاب عذاب چغی برالا فجعلناهم غصاء اگر ظلمون دی زارو بوسم دی جو رو دن مانا چغه چه پیوواله شوا او دی راو غوردی دل بدنون اسخاشو زری زری شو فبعدل للقوم الظالمین نو حلاکت دی قوم ظالمانو لا نصمان شانا من بعدهم قروننا آخرین بیا پیدا کلی منگرست داغین پیڑه نوره ما تصدق من امت اجلها نمخی کیگی حس یوڑلا حس یو امت دخبلنے دینا وما یستاخرون و نرستو کیگی او دیکی او گونت سلی چه کدا قوم ام تقذیب کئی کنا قدیم یو ٹیم مقرر دید اللہ علم کی فاغا ٹیم پدیبان عذاب رازی رو دنیا نبرو سدیگی ندن ایٹینا مخی کی دیشی انہ ترستو کی دیشی بیا ہوتا بورا خوافا بیا دلیل نقلی جمالی ذکر کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ او یقیناً لے گلے ام نوح علیہ السلام پل قوم تا فقالا نویویل یا قوم اے قوم زما عبد اللہ بندگی خالص کے اللہ لا مالکم من الہ غیرو نشت تاسو لسوک برکات درکونگے بیدا ہو سوک دی موار بیدا ہو نشت تاسو دا پارا سوک دی موار بیدا ہو افلا تتقون آیا نوزان نبچ کوئے داغ دا خلافنا آیا نوزان نبچ کوئے دا شرکنا آیا نونے ارے گے داغنا فقال الملأ الذين كفروا نو غټانو هغه کسانو چې کفر کړو من قومي د قوم داغنه ما هاذا الا بشر مثلكم شهدا مگر بني ادم د تاسو غندا يريد ان يتفضل عليكم غواړي چې غرواله حاصل کی پتا سو فلو شاء الله قال تعالی غفته دان ظلم ملائکا مخام خار علی گلی به ملائکو ما سمعنا بهذا ندی اوری دی مونگ دا خبری چی دی اوی بی آبائن الاولین دا مشران و مکنونا انو و الا رجلن نرے دا مگر یو سرے دے بیهی جنتن چی فدل و انتوب دے فتربسو بیهی حتا این انتظارو که دت پارا کی تر یو وقت پوری قالان اوی نوح علیہ السلام سوالیو کو رب بن سرنی رب زما امدادو کی ما تخا بما کذبون فسبب دی چی دی درو جنو گڑلم زوم درو جن گڑی ما او حینا الیه وحی رو لگلم اغتا انسنائی الفلکا دا چه جوڑا و کشتا ہے بی آئیونینا فحفاظت زمونگا و وحینا و فتالیم زمونگا فیضا جا آمرنا نکل جراشی عذاب زمونگا قسل دا عذاب وفارت تن نورو او جوش ہوئی مخدزمکے رو خود کی مخدزمکے پس لک بیحانو ننبازا پدی کشتا ہے کے سوارک پدی کشتا ہے کے من کل لہر حیواننا زوجین اسنینی جوڑے دوسی زنا و احلکاو تبر خفل قوروال خفل تابدار خفل الا من سبق علیه القول منهم علاوہ دا آغا چانا چمخ کشویدہ پاغو فیصلہ دزینا ولا تخاطبنی باللذین ظلمو او سفارش مکو ماتا پبارد ظالمانو کے او خبر مکو ماترا پبارد ظالمانو کے انہم مغرقون یقیناً دی بغر قول شی دی بلاو قول شی فیضت قویت آنتا نو کل چی برابر شیطو ومم ماکا وغسوک چی تا تردی علی الملکی پکشتا ہے فقل نو دا سوایا الحمدللہ اللذی ستائن دی اللہ لحغزات نجانا من القوم الظالمین چی خلاصی را کمولا دا قوم ظالمانونا وقل نو دا سوایا رب اے رب زما انزلنی منزلا مبارکا راکوس کې ما په زید کو زیدو برکت والا راکوس کې ما زید کو زیدو برکت والا تا وانت خیر المنزلین او ته بهتر د کوزون کو نه ان فی ذلک الایا یقینا پدې کې خامخا عبرتون دی و ان کننا لمبتلین او یقینا موږ ازمیر کوون کیو ثم انشأنا من بعدهم بیا پیدا کړو رسول داغینا قرنن آخرین پیړې بلا ارسلنا بهم رسولا رولې موږ پاږی کې پیغمبر منهم داغی د جنسنا انی عبد الله پدې مسله چې بندگی خالص کې الله علا مالکم من الہ غیرو نشته تاسو د پاره څوک ذمہوار به داغو افلا تتقون ان ځان نه بچ کوی د شرک نه وقال الملأ من قومه هو قطان د قوم داغنا الذين كفروا وغكسان چې کفر کړو او کذبوا بلقاء الاخره او دروژنه غو ملاقات د اخرت وا طرفناهم فی الحیات الدنیا او موږ دی مسکریو په ژوند د دنیا کې ما هاذا الا بشر مثلکم نه دا مگر بنی آدم دې تاسو غوندا یا کولو مما تاکلون منه چې خوراک کوي دا غسنه چې خوراک کوي تاسو دا غینه او یشربو مما تشربون او څل کوي دا غسنه چې تاسو دسکل کوي ولئن اطعتم وكتاسو منلوک البشر مثلکم دا بنی آدم چې تاسو غوندا دې انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو بدغه وخامخا تاوان یعنی ایا ایدوکم ایا دی وادی کی تاسو سرا انکم ازامتم دا چی یقینن تاسو کلمرشه و کنتم ترابا و عظاما و شیخ اوری وردو کی انکم مخرجون یقینن تاسو برحتی شه بیا های حاتا لری دلری لما تو وادو نغا چی تاسو سر وادو کی دیشی ان هی الا حیاتون الدنیا نده دا مگر جوند دنیا زمون نموت امری بازی زمون و نحیا و جوندی کی گی بازی وما نحنو بمبعوثین و نیومم دوباره جوندی شوی این هو الا رجلون نده دا مگر یو سڑی دی افترا علالله کذبا چی جوکری دی پا اللہ درو وما نحنو له بمؤمنین او نیومم پا دا ایمان روڑون کی یعنی نیومم پا دا باور کون کی قالن اول پیغمبر رب انصرنی رب زما مددو کی ما سخا بما کذبون پا تبب دا دی چی درو جنگنی ما قالن واللہ فرمائل اما قلیل رستو دلگ وخنا لیصبحن نادمین خامخاشی با دیخ پیمانا فاخذتهم الصیحتو بالحق نونی والدیل رچغ پا عذاب فجعلناهم غطاء نوگر ظلمون دی زارتوس فبعدا للقوم الظالمین نحلاکت دیدات قوم ظالمانو لا سمان شعنا من بعدهم قرون آخرین بیا پیدا کړی موږ رستو داغینه پیړی نورې ما تسبق من امه اجلها لشي مخکې کې دې هیڅ یو ډله د خپل نیټې نه او ما استاخرون او نرستو کې دې شي او نرستو کېږي.